Middernacht, zaterdag 3 juni. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar zeker 120, melden de autoriteiten. Zo'n 850 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Bij het ongeluk ontspoorde een passagierstrein. Daarna botste een andere personentrein bovenop de ontspoorde wagons. Mogelijk was ook een goederentrein betrokken bij het ongeluk in India. Bij het geldwisselkantoor in Amsterdam-Zuid, waar al 3 keer een explosie was, is een bewakingscamera neergezet. Dat is gebeurd door de woningcorporatie op aandringen van bewoners in de appartementen boven de zaak. Die voelden zich onveilig door de ontploffingen bij het geldwisselkantoor van Surichange. De laatste explosie was in de nacht van woensdag op donderdag. Het pand en de andere Amsterdamse vestigingen van Surichange waren toen al gesloten door de burgemeester. Op de boot die afgelopen weekend zonk op Lago Maggiore in Italië zaten vooral geheimagenten. Dat meldden Italiaanse en Britse media. 4 van de 23 opvarenden kwamen om het leven. Vorige week werd gemeld dat een boot met toeristen aan boord was gezonken door een wervelwind. Nu blijkt dat het om geheim agenten gaat, worden vraagtekens gezet bij de oorzaak van het ongeluk. De Italiaanse politie reageert terughoudend en zegt geen groot mysterie te zien. De Spaanse voetballer Sergio Ramos vertrekt bij Paris Saint-Germain, heeft hij laten weten via sociale media. Hij zegt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. De 37-jarige verdediger speelde 2 jaar lang bij de Franse landskampioen. Daarvoor speelde hij 16 jaar bij Real Madrid. Het weer blijft vannacht droog en het koelt af naar een graad of 9. Overdag zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden en 23 graden in de rest van het land. Ook de dagen daarna zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als een standbeeld van de grote leider, neerkijkend op het volk dat uit zijn hand at. Zo stond Torre Florim in de zomer van 2019 midden in de Alpha Tent op Lowlands. De staat kreeg door het wegvallen van The Prodigy, een band die Torre notabene zelf ooit nog eens een keertje gecoverd had, een gouden kans die vrijwel geen enkele Nederlandse band ooit krijgt. De grootste tent op Lowlands afsluiten. Oké, moeten ze gezegd hebben. Maar dan willen we er wel de vetste show van maken die we ooit hebben gespeeld. Dan moet er een metershoog platform komen midden in de tent voor de apotheose van de show, het marsritme van Witch Doctor. En dus stond hij daar, terwijl overal om hem heen draaikolken van mensen waren. En je zag die avond een mengeling van zelfvertrouwen en dankbaarheid in zijn ogen. De staat was af. Na 15 jaar van een jongen die zijn ambities in zijn eentje en met heel veel ambities een stoner rock plaat in elkaar knutselde tot dit. Ja, wat moet er dan daarna nog komen? Wat ga je dan doen? Nou, bijvoorbeeld de boel uit elkaar trekken. De band splitsen in 3 kleuren. Gele liedjes, dat staat voor dansbaar, speels en energiek. Rood, agressief, boos en gefrustreerd. En blauw, intiem, melancholisch. Eigenlijk een kant die we niet zo vaak horen van de staat. En de komende week gaat de staat op Best Kept Secret 3 keer spelen in 3 verschillende vibes. Torre Florim, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, leuk dat ik er ben. Van die 3 shows die je gaat doen op Best Kept Secret, waar kijk je nou het meeste naar uit? De gele, de blauwe of de rode? Wow, die muziek gaat nog even lekker door. Tuurlijk. Heerlijk. Waar kijk ik het meest naar uit? Nou, ja, het is een beetje met deze, ja, alle drie. Het is een stom antwoord. Maar het is gewoon, dat is het leuke aan dit, is dat het alle drie heel leuk is om te doen en alle drie heel anders. Die gele show is eigenlijk een beetje een standaard moment waar jullie vaker spelen. Laat op de avond, grote tent. Ja, in Nederland wel, ja. Ja. Al is dit wel een nachtshow. We spelen echt om 12 uur 's nachts. Dus ja, dat is eigenlijk ook niet zo standaard voor ons, hoor. Die blauwe is vroeg op de dag als een soort openingsact. Om mensen echt warm te maken voor de dag. Ja, ook echt de dag nadat we de nachtshow doen. Dus het is hebben we echt weer goed gepland. Goed over nagedacht. Ja, is goed over nagedacht. Maar ja, klopt. Ik denk dat ik de gele show voel, denk ik, misschien het meest comfortabel. Ja. Dus daar ben ik het denk ik minst bang voor, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, die ken je het beste. Die sfeer daar, dat is een beetje zoals een vis in het water. Ja. Van, ook al was het ook nog wel, we zijn nu bezig met de voorbereidingen voor die shows. We spelen bijna natuurlijk, dus het begint nu een beetje vorm te krijgen. Maar voor die gele show was ook gedoe om die show in elkaar te zetten. Waarom dus, dan? Waar zat hem dat in? Nou, omdat je als je heel veel hebt gespeeld, dan heb je toch een soort, ook al wisselen wij vaak van setlist en vinden we het leuk om dingen te veranderen, heb je toch een soort van, ontstaat er een soort van standaard. En dan heb je bepaalde eikpunten in je set. Bijvoorbeeld Witch Doctor, ons bekendste nummer. Daar kun je niet zonder van het podium. Die spelen we altijd. En er zijn zo'n aantal andere nummers. Dus je hebt die, dan weet je van, nou ja, die doen we eigenlijk zo goed als altijd. Dan vul je de rest een beetje in en dat is dan allemaal wisselend. En meestal bij een nieuwe plaat, dan doe je meestal, openen wij vaak met een nieuw nummer en sluiten vaak af met een nieuw nummer. Dat soort dingen. En nu is het natuurlijk zo dat we een gele show maken, waarbij we dus alle gele nummers doen. De nieuwe nummers. Ja. Maar waarbij we dus ook oude nummers die wij geel vinden. Het label geel gekregen. Ja. Die voegen wij toe aan de show. Waarbij dus ook een hoop nummers spelen die we al heel lang niet gespeeld hebben. Waardoor ook zo'n gele show, ook al voelt dat dan dus de meest natuurlijke show voor mij, ook gewoon een puzzel was. En dan en zo'n blauwe show is dan denk ik het spannendst. Ja, het meest intiem, het minste energie. Ja. Ja. Dat was echt even. Dan moet je zelf even echt opnieuw uitvinden. Ja. Ik vind het een beetje nog abstract, die kleuren. Dus ik dacht, we maken het een klein beetje concreet. We gaan dit interview gewoon ook in kleuren doen. Dus ik heb mijn interviewvragen ook in kleuren gerangschikt. Ik heb ook bakjes gemaakt op mijn bureau. Wow. En het gerangschikt. Dus we gaan gewoon de kleuren af. En we beginnen gewoon bij geel. En dan wil ik eerst even een stukje van een nummer laten horen dat jullie geel gelabeld hebben. Dat nummer heet Who's Gonna Be Your Goat? En dan gaan we daarna eens even praten over energie en speelsheid. Goed. Who's gonna be the goat? Not me. Ain't gonna train for the UFC. Your protein chicken, the money tree on a 12-step plan, the meat chase. You're busy bees, I'm free. Resisting, whistling, shamalavi. You have a dream, I can't sleep. I guess the best of the best ain't me. Ja, je doet hem al een beetje voor me. Het is een beetje een rapnummer eigenlijk, hè? Beetje wel, ja. Ja, ik noem mezelf wel het roepen. Roepen, dat is wat ik doe, ja. Roepen. Maar dat doe je niet in elk nummer, maar in dit nummer zeker wel. Ja, in veel nummers doe ik dat. Dit nummer zeker, ja. Ja, het lijkt, het is een soort rappen, ja. Maar het is een dansbaar nummer en dat wordt die set dan dus ook. Ja. Wanneer kwam jij erachter dat houterige, stijve lichaam van jou eigenlijk je kracht is? Dat toch heel dansbaar kan zijn? Dank je wel, denk ik. Ja. dat houterig en stijve lichaam ook een... Wat zijn nou? Een? Dat het ook een dansbare kracht kan hebben. Wanneer ik erachter kwam? Goh, ik denk dat ik in het begin vooral bezig was met stoere rockband doen. Ja. De eerste jaren dat je op het podium stond, bedoel je? Ja. En... gaandeweg, hoe langer ik bezig was, hoe meer ik begon te ontdekken wat ik leuk vond en dingen die mij inspireerden en die ik wilde uitproberen. En, ja. Dat het speelser ook mocht worden. Ja. En ik raakte ook steeds comfortabeler, denk ik, op het podium. En ik vind het dan leuk om te ouwehoeren. En daar hoort... En ik ging steeds meer nummers schrijven waarbij ik zelf geen gitaar meer hoefde te spelen. Zodat ik ook die vrijheid opeens had om wat meer te spelen met... het podium. Maar kan je herinneren dat je dat besefte van dat het dansbaarder mocht zijn? Want je zegt dan inderdaad, het begon echt als stoere rockband. Mm. Ik noemde net als stoner rock en dat was het ook echt. Het was ook, vond ik niet hoor, maar zo wordt het dan wel genoemd. Er werd het vaak genoemd. Ja, de stoner rock is nogal een vaag begrip, denk ik. Ja. Ja, dat is maakt ook verder niet zo uit. Maar dit dansbare element, dat kwam er langzaam maar zeker in. En daar moest je ook een soort. Daar kwam een soort vrijheid bij kijken, voor mijn gevoel. Ja, zeker. Ja, kijk, in essentie is het gewoon. We maken de dingen die we op dat moment graag willen horen. En vaak laten we dan een beetje de dingen achterwege waar we een beetje moe van zijn geworden. En ik denk inderdaad zo dat het ook steeds dansbaarder is geworden. En we zijn ook steeds meer op zoek naar sounds die wat verder van rock af liggen. In ieder geval standaard rock, laat ik het zo zeggen. Dus daar hoorde dans voor mij ook bij. Ja, ik vind heel veel dingen gewoon heel leuk. En ook heel veel dingen leuk om te maken. Maar ik heb het gevoel dat je ook een ander soort energie in de zaal krijgt als je dit soort nummers speelt. Ja, superleuk. Dan mensen gaan ook dansen voor jouw neus. Wat doet die energie met je en wat geeft het terug aan de band op het podium? Dat is heel leuk. Ja. Gewoon wat je denkt dat het doet, toch? Ik bedoel, het is een hele directe vorm van feedback. En dat vind ik heel leuk. En dat voel ik dan zelf ook. Het gebeurt dan een soort van. Het is letterlijk een soort loop wat er gebeurt. Hè? Van ik beweeg en ik merk dat invloed heeft op de mensen die naar mij kijken en dat ook weer gaan voelen. En dat weer teruggeven aan mij, waardoor ik weer meer voel. En zo voelen we met z'n allen steeds meer. En ja. Dat is vooral met dans natuurlijk heel. En gewoon mensen die lachen. Mensen die. Ja, alle denkbare feedback die je uit het publiek kan krijgen, dat is heel leuk. Ja, dat is wat het is, toch? Ja, het is ook steeds sterker geworden voor mijn gevoel. Omdat je eerst was het inderdaad vrij serieus. Mm. Het werd steeds speelser. En je bent dat ook gaan uitvergroten door bijvoorbeeld die close-up beelden van jezelf te maken. Het mag ook grappig zijn. Ik vind dat die humor eigenlijk een onderschat aspect is van jullie band. Waar heb je jouw gevoel voor humor vandaan? Dat bijtende, die knipoog. Ik ben sowieso een enorme comedy fan. Al lang. Misschien heb ik het daarvan. Maar ik vind het gewoon. Ik weet niet, ik vind dat gewoon heel leuk. Ik vind het leuk als je naar een act kijkt op een podium en het verrast. En dat hoort er denk ik ook een beetje bij. Want inderdaad, in eerste instantie zijn wij die stoere rockband. Ja. En ik vind het dan leuk als het. Als het ook gewoon soms raar is en je denkt van, wat is dit nou weer? Of zoiets. Dat gevoel vind ik al top. Als ik dat heb, als ik in het publiek sta, bijvoorbeeld bij David Byrne, vind ik een perfect voorbeeld. Ja, dat is een van zijn laatste show die ik zag op Down the Rabbit Hole en later nog in de AFAS. Dat vind ik gewoon perfect. Wat was er zo perfect? Kun je uitleggen wat hij doet? Nou, hij deed daar. Wat ik sowieso leuk vond, Down the Rabbit Hole is natuurlijk een festival waarbij. Daar staat de nieuwste, jongste, toffe dingen staan daar, zeg Zeker, maar. Ja. En daar komt daar zo'n vent van in de 70 die verreweg het meest progressieve show gaf van het hele festival. En dat was op dat moment. Speelde hij met een soort van. Drumband, een soort fanfare, alleen dan één speelt een kickdrum, één speelt een snare en die lopen daar, één heeft een keyboard om zijn nek hangen en die lopen eigenlijk als een soort van choreografie gaat het allemaal over het podium heen. Het podium is helemaal leeg en elk nummer heeft zijn eigen identiteit qua choreografie. Heel simpel qua lichtplan, qua alles zat daarin voor mijn gevoel. En een compleet unieke show. Zoiets had ik nog nooit eerder gezien. Ja, hij speelde ook best wel veel oude Talking Heads nummers. Maar dan weer in totaal andere arrangementen. Ja. Hij laat dus eigenlijk het hele idee van wat is een band. Dat hebben ze natuurlijk altijd al gedaan met Talking Heads. Maar dat doet hij nog een keer opnieuw. Ja. Laat hij los. Ja. Dat willen jullie ook. Maar het is best moeilijk lijkt me. Je staat toch vast op een bepaalde plek met je muzikanten. Ja. Nou, ik weet niet of ik dat specifiek wil. Maar het is meer van. Ik denk dat het zit gewoon in onze natuur om de uitdaging op te zoeken. En ook gewoon elke keer weer te onderzoeken wat kunnen we nu doen. En wat we nu dus doen met rood, geel en blauw past daar ook heel erg bij. Want ja, nu, dit is de periode dat ik wat meer interviews doe. Dus dan realiseer ik me ook steeds meer wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. Dat gebeurt door dit soort gesprekken. Wat ben je dan aan het doen? Nou. Het is 16 jaar samenspelen met groep met 5 dezelfde jongens. En wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk na 5 albums gemaakt hebben, is dat we nu nog meer gaan spelen met vorm. denk ik. En onze diversiteit omarmen door onszelf op te splitsen in die drie kleuren. Maar zie je dat dan ook terug in de manier waarop je het podium staat? Sta je bijvoorbeeld bij de verschillende kleurenshows ook op een andere manier op het podium geformeerd? Ja. Ja, we gaan de blauwe show met twee drummers doen, bijvoorbeeld. En staan heel anders gepositioneerd op het podium. De gele show ziet er ook weer heel anders. Ja, ik wil niet te veel weggeven. Maar elke show heeft compleet eigen karakter. Dus een compleet ander podium, ander decor, andere lampen. Wel dezelfde mensen. Dat dan weer wel. Dus bij de blauwe show twee drummers. Dus wel één iemand extra. En dus compleet ander repertoire. En dat bedenk je dan. Dat past heel goed bij het concept van de plaat. En dan ga je het doen en dan realiseer je... wow, dit is toch al wat ingewikkelder dan ik dacht. Dus dat is een heel leuk experiment en ook heel spannend. Ja. Ja. Neem eens mee naar de energie die in de studio is... op het moment dat je muziek aan het maken bent. Hoe werkt dat met die vijf jongens? Neem eens mee naar die energie... Spelen jullie alles samen? Want oorspronkelijk begon het natuurlijk altijd bij jou. De staat begon ooit bij jou in je eentje. En je klonk als een band, maar je was het niet. Inmiddels zijn jullie al heel lang wel een band. Ja. Nou, het begint meestal met een demo die ik heb gemaakt. En in dit geval, bij de nieuwe nummers, zijn het ook heel vaak samenwerkingen geweest. Of het dan met Rocco is uit de band. Dat ik met hem, Who's Gonna Be The Goat, heb ik met hem gemaakt bijvoorbeeld. Maar ook Running Backwards Into The Future, bijvoorbeeld van Blauw, heb ik met Ramix gemaakt, hip-hop producer. Die een compleet andere hoek zit eigenlijk. Dus meestal begint het met een demo. En die stuur ik dan naar de jongens. En vaak heb ik er voor Rood, Geel, Blauw, heb ik denk ik wel 100 demo's gehad of zo. Waarbij in wisselende afheid hoor. Maar dan stuur ik die door en dan maak ik een plan van... laten we deze week even aan een van deze twee werken. En dan beginnen we gewoon. We zitten in onze eigen studio, dus we beginnen eigenlijk met die demo als uitgangspunt. En wat verreweg de meeste nummers, en dat is altijd zo geweest sinds de tweede plaat... is ons vijf in een cirkel. En dat is live samen spelen. Lekker spelen. Lekker spelen, ja, eigenlijk wel. En er zijn ook wel nummers waarbij we laag voor laag hebben opgenomen, hoor. Maar het gros is toch altijd met ons vijven. Beginnen we met de demo. En kan het zijn dat het eindresultaat heel erg lijkt op mijn demo. En soms is het eindresultaat ook compleet anders. Maar het zit meestal ergens daartussenin. Ja. Is het achter de schermen serieuzer geworden of losser in de loop der jaren? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat we wel wat comfortabeler zijn omdat we onze eigen plek hebben. Dat maakt het wel makkelijker. In het verleden, het tweede en derde album, zaten we echt in een repetitiehok. Maanden te grinden. En dan ga je naar een dure studio en dan zit je daar 10 dagen helemaal kapot te werken. Omdat je elke dag duur is. Dus ik weet niet. Ik denk dat heb je wisselt, nou niet meer nodig, want je neemt nu alles in je eigen ruimte op. Ja, ja, ja. En ik denk de mate van hoe leuk het is, hangt ook gewoon af van ons en van ons vijf en hoe het met ons gaat. Ja. Het is niet allemaal. Hoe heet het? Het gaat niet alleen maar over muziek natuurlijk. We zijn vijf jongens in de 30 inmiddels. Who's gonna be the goat? The goat is natuurlijk the greatest of all time. Een term die je de laatste tijd te pas en te onpas hoort. Mm. Dat vond jij ook waarschijnlijk. Ja. Het viel me, ja. Messi, Ronaldo, maar ook muzikanten worden vaak the goat genoemd. Je wordt zelf ook wel eens de goat genoemd van de Nederlandse popmuziek. Vind je dat? Is dat zo? Nou ja, je wordt wel eens de beste rockband van Nederland, weet je wel. Dat soort termen worden wel eens gesmeten. Dat zijn de Wereld Draait Door dingen, toch? Toch? Top drieën en toestanden. Ja, nee, precies. Ja, dat was ook een beetje... Ik wil niet zeggen dat mijn ergernis was, maar ik vond het gewoon grappig. En ik wilde eigenlijk een nummer maken wat klinkt alsof het gaat... alsof iemand zingt, ik ben de beste. Zo voelt dat nummer ook. Ja. Maar eigenlijk is het eigenlijk een ode aan degene die juist geniet van niet overal de beste in willen zijn. En ik zing zeg maar aan mijn minute miljonair. Dus ik ben miljonair in tijd. En al die goats die zitten de hele dag met keihard te werken. Snap je? Die werken zichzelf grappig, over de kop. Ja. Ja. Zullen we naar rood gaan? Dat is goed. Ik heb weer een fragmentje. Oké. Okay. En wel van Burn the Flag. Uniform, dog and bitch, keep your heart inside. Build the wall, burn the witch, push the left, the right. It's the party, waking up an army. It's the party, waking up an army. Ooh, it's a giant, standing on your shoulders, kid. A new messiah, splitting up the ocean. It's the party, waking up an army. It's the party. Juist, voor wie nu inschakelt, mijn gast vanavond is Torreforim, frontman van De Staat. Hij heeft de afgelopen 3 jaar al zijn nieuwe liedjes verdeeld in 3 bakjes met kleuren. Geel voor energiek en speels, rood voor agressief en gefrustreerd. Dat hoorde je zojuist. Burn the Flag is daar een voorbeeld van. En blauw voor introvertere, meer intieme nummers. Een 3-koppig beest dat in 3 jaar mocht groeien. En dat nu toch wel een soort van voltooid is. Mm. Mooi gezegd. Ja, wat is dit voor nummer, Burn the Flag? Burning the Flag. Even burning the flag, corrigeren. Ja. Maakt niet uit. Ik denk, zeg, we zijn nu toch op de radio, hè? Dat nummer, ik vind dat een van mijn favorieten toch wel. Omdat ik hem zo... Ik vind hem vrij raar. En, zeker. En erg intens. En er zit van alles in. En er zitten gewoon heel veel... ik vind dat er heel veel goede ideeën in zitten. En hij voelt, denk ik, het meest agressieve track van Rood, voor mijn gevoel. Of in ieder geval de meest, hoe noem je dat? Primaal, is dat een woord? Mm-hmm. Primal. En die tekst is eigenlijk heel erg gebaseerd op die bestorming van het... van het Capitool. Capitool, ja, op januari, ja. 6e januari. Dat vond ik zo indrukwekkend om te zien. En dat vond ik dus op een bepaalde manier inspirerend. Wat zag jij daar? Wat, we hebben het allemaal gezien natuurlijk, maar wat trof jou daarin? Ja, een soort hele primaire woede. Zo kwam het op me over. Ja, die tekst die vat het voor mij een beetje samen. En het is voor mij ook... Het voelde voor mij ook als een soort van deel 2 op... Want Kitty Kitty is een nummer wat wij hebben gemaakt. Over de opkomst van Trump. Over de opkomst van Trump. Populisme. En Burning the Flag voelt eigenlijk als een soort van deel 2. Daar kwam een hoop samen. En ik heb daar lang op gezeten, op die tekst toch wel. En ik vind hem erg. Waarom? Waar hing dat op? Er zitten heel veel metaforen in. En een soort van... Ik wilde dat het klopt. En dat het voor mij heel beeldend was. En dat het klopte bij het gevoel wat ik ervan kreeg. En het is niet per se zo van één op één van dit gaat over dat. Maar daar is het wel uitgehaald. En uit de demagogie en dat populisme. En de woede en het onbegrip of zo. Dus, daar zit zoveel in voor mij. Ja, je hebt er ook wel iets mee met die grote, gevaarlijk ogende meutes. Ik moet meteen denken natuurlijk aan die clip van Witch Doctor. Mm-hmm. Waarin jij zelf als een soort van leider omringd wordt door allerlei identieke figuren die er ook angstaanjagend uitzien. Wat trekt je daar zo in die woedende meute? Ja, dat is denk ik een soort... Ik denk, het zijn maar grote meutes die bijna precies hetzelfde doen. Dat is ongeveer het engste wat er is, zeg maar. Het meest indrukwekkende ook. Zie je hier feit ook bij die kapitoolbestorming. De mensen worden allemaal als het ware meegesleept door een paar mensen die voorop lopen en de ramen doorbreken. Ik kan het ook al hebben bij een hele strakke fanfare, zeg maar. Ik begrijp wat ik bedoel. Ja. Dat heeft iets heel, heel moois. En dus het is niet per se altijd negatief. Ja, ik vind dat gewoon heel vet. En dat is denk ik ook een soort van kinderlijk gevoel wat je ook krijgt bij als je in een van de Hollywood film kijkt. En het is iets wat gewoon... Ik ben eigenlijk altijd op zoek, als ik iets maak, ben ik altijd op zoek naar een gevoel krijgen. Snap je wat ik bedoel? En dit is ook zo'n gevoel waar ik dan toch een beetje naar op zoek ben op de een of andere manier. Omdat ik daar heel veel bij voel. En ik weet niet precies wat dat is. Maar. Ja, maar je plaatst jezelf best vaak in die rol van die leider. Ik noemde jezelf net een soort grote leider. Dat, voor mijn gevoel ben je dat in het echt helemaal niet. Je bent helemaal geen... Nou, Atze. Misschien ben je in de studio ook wel een dictator. Maar Dat is een rol die je aanneemt. Waarom ligt die rol je zo? Ik denk dat ik die aanneem, maar ik denk ook dat ik die niet aanneem, zeg maar. Ik doe ze volgens mij allebei. Misschien weet ik eigenlijk niet. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel meer van... het hangt af van het verhaal wat ik wil vertellen op dat moment. Dus als ik zo'n Burning the Flag zou doen, als ik dit live zou doen, of Witch Doctor of een Kitty Kitty, dan wil ik dat verhaal zo goed mogelijk overbrengen. Met alle theatraliteit die ik in me heb. En wat ik in ieder geval op dat moment vind werken. Dus niet alle theatraliteit per se, maar je snapt wat ik bedoel. Maar bij bepaalde blauwe nummers, en dat is ook het leuke aan die blauwe show die we gaan doen op Best Kept Secret, is dat je dat er een aantal van dat soort nummers zijn die heel erg gaan over rust en over inwaarts zijn. Introvert zijn bijna. En daarbij moet ik juist heel erg tegenovergestelde doen. En juist bijna met mijn ogen dicht zingen en niet bezig zijn met performen. Want daar maak ik het verhaal juist stuk mee, denk ik. Ja, ja. Dus dat is een beetje wat ik bedoel. Voel je jezelf een theatermaker? Zo zou je het kunnen noemen. Ben je een acteur? Zo zou je het kunnen noemen, absoluut. Ja, ik denk dat iedereen die op een podium staat... Wij zijn nu ook performatief. Zeker. Zo zouden wij met elkaar praten, denk ik, als we hier op de gang zouden. Misschien ook wel trouwens. Het zou best kunnen. Maar toch, een podcast of een radio-uitzending is ook iets zit van gekke vorm, toch? Daar zijn we het over eens, dus blijkbaar. Ja. Maar, zo zou je het kunnen noemen... absoluut, ja. Die meute en dat populisme, dat soort dingen, die maatschappelijke ontwikkelingen, daar schrijf je best wel veel eigenlijk over. Je schrijft ook veel over prikkelingen. Je had het net al over rust, maar ook over prikkelingen schrijf je best veel. Ja. Ben je daar gevoelig voor? Voor alles wat op je afkomt en de afleiding? Ik denk het wel. ik realiseerde me dus laatst ook door... ook te praten met een van jouw collega's, Timo Pizarro van 3 voor 12. Goed platform. Prachtig. Is dat inderdaad veel van de rode nummers, dat wist ik al. Dat gaat veel over ego en over macht. En de gele nummers gaat ook veel over aandacht. En ik denk ook dat komt inderdaad omdat mij dat fascineert. Maar het is denk ik ook een manier om... Want het irriteert me ook tegelijkertijd. Ja. En het is denk ik om daarover te schrijven, is het er toch een manier om dat te verwerken op een bepaalde manier. En omdat toch. Want ik vind het zeg maar ook irritant om aandacht te moeten vragen. Zijn het eigenlijk ook dan, als je het hebt over aandacht en macht, zijn het als het ware ook twee kanten van dezelfde medaille? Aandacht een soort behoefte en macht een soort. Middel om dat te bereiken? Misschien, dat weet ik niet zo goed. Het is meer van. Ego is in ieder geval een duidelijke ding wat in rood zit. Maar ik wilde ergens naartoe hiermee. Maar ik wilde niet meer wat ik aan het zeggen was. Weet niet meer. Maakt niet uit. Dat ego en die macht. Hoe sta je in verhouding tot je eigen ego? Daar ben ik wel mee bezig. Ook dus in bijvoorbeeld Look at Me is zo'n nummer. De eerste. Ook een rood nummer. Ja. Waarbij ik me eigenlijk een beetje voorstel. Daar gaat het eigenlijk een beetje over ons als band. Van ik zing letterlijk. Ik sta nog steeds hier op dit podium en je kijkt nog steeds naar mij. En terwijl mijn haar uitvalt en schuimbekkend sta ik hier straks nog steeds. Er zitten gewoon een paar. Gaat als het ware boven jezelf hangen en je denkt: doe dit nou 15 jaar. Ja. En hoe lang blijft het nou eigenlijk nog geloofwaardig? Dat boeit me eigenlijk niet zoveel. Het is meer van, ik vind het gewoon een heel interessant fenomeen. Gewoon dat op een podium staan en die blikken op je gericht willen hebben, moeten hebben om voor te kunnen bestaan. Dat vind ik gewoon, daar kan ik uren over nadenken. Maar merkte je dat je het miste bijvoorbeeld toen dat niet kon? Ik miste het in het begin eigenlijk helemaal niet. Ik was die pandemie heeft denk ik veel goed gedaan voor mij. Omdat ik eigenlijk was ik er een beetje... Ik struggelde eigenlijk een beetje mee met live spelen. Ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Meer of al die tijd al niet? Dat is een goede vraag. Soms wel, Ik voelde denk ik een beetje te veel druk. Vaak dacht ik, als we een belangrijke show hadden zo de week daarvoor, ik had er helemaal geen zin in, zeg maar. Ik voelde gewoon te veel van dat ik het wilde dat het goed ging. En is het dan dat je daadwerkelijk niet leuk vond, of puur stress dat je daar na afloop wel geweldig vond? Nee, ik genoot heel erg van het bedenken van zo'n show en het bouwen van zo'n show. Ja. En het gevoel na de hand dat het gelukt is. Maar dat is nog niet voorbij op het moment dat je op het podium stapt. Want dat hebben sommige mensen ook. Dat je heel veel stress hebt voor het begint. Zodra het begint, is alles weg en voel je je op je plek. Nee, dat had ik niet precies. Ja, dat ging na verloop van tijd. Maar het heeft toch altijd ook te maken met bang zijn dat je je stem kwijtraakt. Als je dat ooit een keer hebt meegemaakt, heb ik één keer meegemaakt op Siget 2009. Gewoon totaal hoe lang geleden. Ja. Ja. Dat is de eerste keer dat je daar gespeeld moet hebben. Na drie nummers was die weg. En toen moest ik nog 50 minuten door. Ben ik super goed met mijn stem bezig en gaat het eigenlijk altijd wel goed. Maar dat zit er dan toch ook in. En ik moet zeggen, dus door die pandemie, tijd niet meer kunnen spelen. Toen we eenmaal weer begonnen, toen had ik, er was één show in Tsjechië waarbij die nog wel mocht, zeg maar. Dat was ergens in, denk ik, 2020. Het was gewoon een festivalshow waarbij iedereen getest werd, maar verder was het gewoon een normaal festival. Ja. En toen stonden we daar en toen vond ik het zo leuk. Toen dacht ik ook van, oh wacht, dit kunnen we echt heel goed. En ik was daar echt van aan het genieten. En er was iemand die viel flauw midden in het publiek en zo. Er gebeurden allemaal dingen die heel onhandig waren. De show werd stilgelegd. Want er had iemand echt een soort, was niet eens flauw, die had een soort van toeval. Ik weet het niet. Het was een hele rare show, maar wij waren comfortabel. Ik voelde mij comfortabel. En dat was precies eigenlijk waar ik al die jaren naar op zoek was. En is het ego dan op dat moment ook weg? Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat... het ego is nooit weg. Ja, ik weet niet zo goed wat het is. Maar in ieder geval, wat ik dus nu heb, wat ik merk, is dat ik die lol heb gevonden. En vorig jaar hebben we 3 maanden achtereenvolgend getoerd ongeveer. En ja, dat was de leukste tour die ik ooit heb gedaan. Dus het is, ik heb het weer opnieuw uitgevonden, voor mijn gevoel. Worden er ook wel eens met deuren geslagen bij de staat? Ja hoor, niet vaak. Is wel eens gebeurd. Kun je goed kwaad worden? Ik niet, nee. Nee? Nee. Ik kan eigenlijk niet goed emotioneel worden. Nee? Nee. Waarom niet? Dat weet ik niet. Weet ik niet. Want je bent natuurlijk de bandleider. Iedereen kijkt naar je. Het is bij jou begonnen. Of is dat inmiddels heel anders geworden? Dat ik de bandleider ben? Ja. Nee, dat is nog wel. Ik ben alles in de hand eigenlijk. Ik ben zeg maar de creatief. Ik heb zeg maar leiding over het creatieve deel. Maar iedereen heeft heel erg zijn functie. Zonder de rest is het niks. Heb je wel eens op het punt gestaan om de band uit elkaar te laten knallen? Is dat wel eens gebeurd? Dat is wel eens bijna gebeurd, ja. Waarom gebeurde dat? Gewoon frictie. En het dan even niet meer zien. Maar dat is eigenlijk nooit echt bijna gebeurd. Het gros van de tijd totaal niet. Maar ik denk dat het is een soort familie, hè? Het zijn 5 broers, zeg maar. Wij zijn 5 broers. Dus het is met elke familie. Ik vind het waanzinnig dat we zo lang al zo goed gaan met z'n vijven. Ja. Dat is heel bijzonder. Ik weet het ook. Ik weet elk jaar als het er weer bij komt, weet ik hoe nog bijzonderder het is. Ja, dat is het zeker. In de zin ook als je het idee van het ontstaan van de staat bekijkt. Het begon bij jou, je was geen band, maar je klonk wel zo. Dat soort bands, die maken vaak juist heel veel line-up wisselingen door. Dan heb je de ene persoon die er constant is en de andere mensen vliegen in en uit. Ja. Had je dat zelf verwacht, dat je 15 jaar later nog steeds met dezelfde 5 mensen aan het werken zou zijn? Ik had daar niet echt over nagedacht, denk ik. Ik überhaupt. En waar zit hem dat in, dat die kern zo hecht is? Ik denk dat we hebben heel erg mazzel met een hele hoop dingen. Dat is de groepsdynamiek. Dat is het denk ik het voornaamste. dat we een soort van hele goede... dat het heel erg elkaar uitbalanceert de hele tijd. De karakters met z'n vijf bij elkaar. Dat is ook gewoon toch ook gedeelde wortels hebben. Ik ken Job heel mijn leven. Rocco sinds de middelbare school. Tim eigenlijk ook sinds de middelbare school. En Wedran net daarna. We zijn begonnen echt met deze samenstelling toen ik 21 was of zo. En als het dan gelijk vrij snel succesvol is en het blijft succesvol. Ja. En het wordt eigenlijk steeds groter, ook in Europa en zo. Dan is het heel makkelijk om door te gaan eigenlijk. En dat is met die goede sfeer die er is binnen ons. En dan hoeven er geen deuren geslagen te worden. Nee, heel, heel soms dus, ja. Maar ja, dat is oké. Hoort bij het leven. Zo is dat. Zullen we naar blauw gaan? Is goed. De spannendste categorie. Ik wil een fragment laten horen van Running Backwards into the Future. Heel goed. Ja, ik nog even lezen. Ik had er wel goed. Ja, nu komt hij aan. Je zit er meteen gebaren bij te maken. En die zijn inderdaad heel anders dan de gebaren die je voelt bij Burning the Flag. Dus ik voel meteen een totaal andere vibe ontstaan bij dit nummer. Ja, zeker. Al is dit denk ik nog wel het soort van hardste nummer van Blauw. Hardste nummer van Blauw, ja. Het is een nummer over het grip verliezen op de realiteit, op de werkelijkheid. Op het leven. Wanneer had je dat gevoel? Wanneer had ik dat gevoel? Eens in de zoveel tijd. Het is ook het is een beetje die titel, die Running Backwards into the Future, die zei ooit iemand tegen mij in een compleet andere context. Maar toen hij, dat ging over technologie of zo, zei hij iets van, dat is een beetje alsof je terugrent de toekomst, achteruit rennen de toekomst in gaat of zoiets. Toen hoorde ik die zin, heb ik altijd onthouden. Dat is denk ik echt zo 10 jaar geleden of zo dat ik dat gehoord heb. Maar dat vond ik zo erg... Ik vond dat zo voelen als hoe je soms kan voelen. Dat je, ik weet niet of je het herkent, Atze. Maar dat je dus het gevoel hebt dat je heel hard de toekomst ingaat. Maar geen idee hebt wat er gaat komen. Terwijl je nog bezig bent, achteruitkijkend dus, achteruitrennend. Ja. Nog bezig bent met wat je net allemaal hebt meegemaakt. Dus zo, daar gaat dat een beetje over, mijn gevoel. En dat zie ik, dat heb ik zelf. Maar dat zie ik ook bij andere mensen. Dus het nummer is een soort... Is een soort van beschrijving van dat gevoel. Maar dan gaat het dus om niet om lopen, maar rennen. Dus echt volle kracht die toekomst in. Ja, eng. Doodeng is dat, hè? Ja. Klinkt eng, toch? Ja, toch? Ja. Maar dat doe je dus wel. Ja, en daar ben ik heel slecht in, kan ik je vertellen. Ik ben zo iemand die... die heel erg in de toekomst leeft. Die ook lol heeft in de toekomst. Ken je dat? Snap je wat ik bedoel? Plannen maken. Ja, en genieten van het idee van die plannen. En ik dacht eerst, dat moet ik niet doen. Maar ik realiseer me ook wel een beetje dat gewoon is hoe ik ben. Dus sommige mensen zijn heel goed in het moment zijn en leven. Ik ben daar iets minder goed in. Ik ben sowieso al totaal niet bezig met het verleden. Over toekomst gesproken, er zit een clip bij die aardig futuristisch is, bij dit nummer, waarin je onder andere met artificial intelligence werkt. Ja. Is er ook een angst voor veel muzikanten, hè, dat artificial intelligence de boel aan het overnemen is en dat we de grip verliezen? Heb je dat ook? Herken je dat? Ik snap de gevoelens. Ik zie het zelf op dit moment, vooral in de creatieve hoek, vind ik het eigenlijk allemaal wel spannend. Omdat ik ook heel veel mogelijkheden zie. Wat heb je bijvoorbeeld bij deze videoclip met artificial intelligence gedaan? Nou, we hebben... voor dit nummer zag ik zo'n filmisch... had ik zo'n filmisch idee met heel veel verschillende locaties. Ik zag eigenlijk een soort van Hollywood film vormen voor deze song. En dat is eigenlijk normaal gesproken als je video maakt geen optie. Onbetaalbaar. Sowieso meer dan 2 locaties is eigenlijk al niet te doen. Dus het idee, tegelijkertijd kwam die AI video technologie een beetje op. Waar ik uiteraard obsessief mee bezig was op dat moment. Is het zo uiteraard? Nou ja, voor mij wel. Ja. Dus voor jou misschien niet. Maar ik heb af en toe van die obsessies. En dan vind ik iets interessant en dan ga ik er helemaal diep op in. En dan wil ik er van alles van weten. Dus, en toen zag ik opeens een mogelijkheid. En dat was omdat je die AI eigenlijk kan gebruiken als een soort van filter. Dus we hebben allerlei beelden, stock footage gebruikt. Dus dat zijn allemaal beelden die door cameramannen over de hele wereld zijn opgenomen. Die kun je een dan motor gewoon... die rijdt, een ja. Racewagen. Je kunt gewoon zoeken van wat wil ik eigenlijk vinden. En een Formule 1 wagen die rijdt, bla bla. Ja. Nou ja, allemaal van dat soort filmpjes gecombineerd. Om daar vervolgens een verhaal van te maken. Daar heb ik mezelf dan voorgeplakt. Als een soort superheld. Een John Wick-achtige figuur. Ja, jij zegt superheld. Ik zeg, ik ben gewoon een toren, weet je? Ja, jij bent gewoon... Ik ben gewoon een toren. Ik ben gewoon mezelf. En vervolgens daar een montage van gemaakt. En op die manier dat verhaal verteld. Alleen wat je dan ziet is dus allemaal hele rare stock footage beelden met mij ervoor geplakt. Wat op zichzelf er niet echt heel tof uitziet. Maar die AI hebben vervolgens gebruikt om dat een soort comic book-achtig effect te geven. Waardoor opeens al die scènes bij elkaar gingen passen. Wat nog steeds heel veel werk was hoor. Maar er ontstaat wel iets onder je vingers waarvan je denkt, oké, dit had ik nooit kunnen maken. Dit had ik, zeg maar, een half jaar geleden had het niet gekund. Dan had je daar, zeg maar, een team van animatoren op moeten zetten die daar een jaar mee bezig zijn. Dus dat is, zeg maar... Dat is dan een Eureka-moment. Ja, en precies dat vind ik interessant aan de nieuwe ontwikkelingen, ook creatief gezien, is dat je, als je een creatief persoon bent, en ik vind mezelf zo iemand, en die ook graag alleen werkt, dan zijn dit soort dingen opeens... het zorgt voor een soort democratisering van film in dit geval. Waarbij het eerst gewoon heel duur en kostbaar... Ja, dat is hetzelfde. Heel veel mensen nodig zijn om iets voor elkaar te krijgen. Waarbij dat nu opeens lijkt te zijn dat je veel meer kan bereiken met een heel klein groepje mensen. En dat vind ik heel erg interessant aan. Ik ben tegelijkertijd ook wel een beetje bang voor alle bijkomende gevolgen van die technologie. Want die hoor ik ook wel een beetje. Maar specifiek in dit geval, als maker, vind ik het ook wel erg interessant. En dan ben ik dus ook niet zo bang over op dit moment dat mijn werk niet meer kan bestaan over 5 jaar of zo. Misschien waar mensen het meest bang voor zijn. Is 5 jaar allemaal hier in dit gebouw ingestort. En ja. Ze komen elkaar tegen en dan denken we, jezus, weet je nog, dat interview hadden we toen even goed mis. Nou ja, de mensen zijn natuurlijk in de muziekwereld nu vooral bang voor rip-offs. Mensen die een track gaan maken met de stem van Torre Florim, waar je helemaal niet achter staat en die je misschien ook helemaal niet goed vindt. En daar toch geld mee verdienen. Dat is een angstbeeld. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat jij als maker ook van muzikale AI-technologie kunt profiteren om processen makkelijker te maken. Ja, ik kan. En inspiratie op te doen misschien, weet ik niet. Ja, nee, exact. Zo voel ik het ook. Ik kan me voorstellen dat er een moment gaat zijn dat ik op reis ben en mijn stem heb gesynthetiseerd en niet in staat ben om iets in te zingen. En dat ik mijn stem inspeel even met de keyboard. Dat kan ik me compleet voorstellen. En misschien dat ik niet eens inspeel, maar dat ik iets even... Al was het maar als demootje om een melodie vast te leggen. Ja, of gewoon the real thing. Wat blijkt, klinkt best wel goed eigenlijk. En dan gebruik je het. Zo gaat het met alle dingen nu ook namelijk. Dus dat is gewoon wat het is, toch? Het verandert de hele tijd. Alles verandert de hele tijd. Maar ja, goed. Het gaat wel heel snel. Dus ik ben ook wel heel benieuwd waar het naartoe gaat, hoor. Ja. Die blauwe nummers, dat is dus de grootste uitdaging voor jullie. Om die switch om te zetten en anders te gaan performen. Ja. Ik probeerde me voor te stellen, hoe moet dat dan? En ik moest het meest denken nog aan de Belgische band Deus. Die deed een keer eigenlijk een beetje vergelijkbaar iets wat jullie nu gaan doen. Meerdere shows op één festival. Dat deden ze op Into the Great Wide Open. En die speelden in het bos. ergens ver weggestopt, laat in de avond. En dan speelden ze hun rustige nummers. En dan niet een akoestisch setje of zo. Mm. Maar gewoon volledig in arrangementen. Maar dan alleen maar de rustige nummers. En dat gaf een totaal andere vibe dan je van hen gewend bent. Omdat ze normaal toch wat meer macho klinken. En hard en ja, energiek, heel dynamisch. Dat moet het zijn. Maar heb je dat al onder de knie? Werkt dat? Heb je dat al? Ja, dat is een goede vraag. Want dat vraagt heel iets anders van je dan ja, je. Ja, maar dat is ook super. Dat is super interessant eraan. En ik merk, we hebben laatst een repetitie gedaan, een soort productierepetitie in de Tivoli, waarbij we dus in de zaal even alle gear en alle geluid en hebben twee keer dat setje gedaan. En dan zijn er dus wat vrienden die even komen luisteren en kijken. En die zeggen dan tegen mij wat ze ervan vinden. En ik krijg toch wel de meeste extreme reacties op zo'n blauwe show. Wat zeggen mensen? Nou, dat het is. Het raakt ze dan gewoon heel erg. En het is iets heel. Het is dus iets heel bijzonders, vinden ze. Ik denk ook omdat wij het zijn en dat wij dus ook onze. Die kant van ons wat meer. Heel erg benadrukken natuurlijk op zo'n manier. Voel jij je dan kwetsbaarder op het podium? Jazeker, ja. Want dit is ook. Dit zijn allemaal nummers waarbij ik echt moet zingen. En ik kan wel goed zingen, denk ik. Maar. Maar het vereist wel een ander soort concentratie. Dus ik denk ook niet wat ik zei. Het zou zomaar kunnen dat ik de helft van die show met mijn ogen dicht sta. Gewoon zingen. En het publiek zoekt het maar uit. Nee, maar dat is natuurlijk niet waar. Het publiek hoeft niet uit te zoeken. Nee, maar ik bedoel, we hebben natuurlijk ook wel licht, et cetera. Dus het is niet zo van dat je alleen maar naar Torre kijkt die zijn ogen dicht heeft. Maar het is wel, dat is wel serieus wat ik denk 2 weken geleden op een gegeven moment me realiseerde. Ik zat te denken van, moet er niet een bepaald moment zijn waarbij ik ik benader dat theatraal. Ja. Op een gegeven moment dacht ik van, ik moet dit gewoon gaan spelen. Ik moet dit gewoon gaan zingen. En dat geldt voor iedereen. En het muzikantschap is daadwerkelijk, denk ik, ook echt heel leuk om naar te kijken. Vooral bij die songs. Met 2 drummers al helemaal. Dat vind ik zelf altijd heel leuk namelijk. Dus ik ben altijd heel blij als we weer een keertje met 2 drummers doen. Heb je dat eerder gedaan eigenlijk? Ja. We hebben wel vaker. We hebben de eerste keer dat we dat deden, ook met dezelfde met Bram Hakkens, was op Lowlands 2009. Daar hebben we ook een aantal nummers met 2 drummers gedaan. We hebben al eigenlijk onze eigen in the round shows. Hadden op een gegeven moment ook een extra drummer erbij. Ja, als er een extra drummer bij kan, dan zeg ik, laten we er eentje bij doen. Dat is een makkelijk in te koppen extra feature. Ja. Wat vind je het zelf het meest kwetsbare liedje dat je ooit hebt gemaakt? Ja, dat is moeilijk. Ik denk van de nieuwe. Is dat denk ik What Goes Let Go? Dus dat is in ieder geval een van de liedjes waarbij ik mezelf wel opnieuw uitvind, vind ik voor mijn gevoel. Qua zang. Waar gaat het nummer over? Dat gaat eigenlijk over een relatie die uitgaat. Heel simpel gezegd. Maar daarmee. Ik ben heel blij met hoe die tekst is gelukt. Omdat ik voor mijn gevoel grijp naar heel veel dingen. Dus ik maak het eigenlijk heel groot en heel klein tegelijkertijd. En dat vind ik al mooi als dat lukt. Ik zing over. En er zitten ook een aantal hele wetenschappelijke dingen in. Ik zing every cell will keep dividing. Give it time and we're somebody else. Bijvoorbeeld. Er zitten meer van dat soort zinnen in die ik goed vind gelukt. En dat nummer is het gelukt om elke keer soort van heel erg uit te zoomen en heel erg in te zoomen. En tegelijkertijd is het liedje ook gewoon heel erg mooi geworden. En hoe ik hem zing is ook. Mijn vocal range zit denk ik daar compleet in. Van heel zacht tot laag, tot heel hoog, tot heel hard. Ik vind. Er zitten ook veel momenten in waarop het dus vocaal mis kan gaan. Nee, ik bedoel dat niet lelijk, dat het mis zal gaan. Maar ik bedoel meer van, je maakt jezelf daarmee kwetsbaarder dan wanneer je bulderend aan het scanderen bent, als het ware. Ja, zeker. Ja. En dat is ook het vette eraan. En super bijzonder, denk ik. En normaal gesproken hebben wij vaak wel dit soort blauwe nummers in de set, maar niet veel. En nu zijn het allemaal blauwe nummers in de set. Dus dat is heel cool. En we gaan het ook in januari in de clubs doen. Dus we gaan op Best Kept Secret doen we 3 sets, waarbij we maar die zijn allemaal wat korter natuurlijk. En straks in de clubs in januari, in Nijmegen, in Amsterdam, in Londen en in Sint-Niklaas. Doen we volledige clubshows ook nog eens. Dus een complete rode clubshow. Alle kleuren of? Ja, elke 3 dagen op rij. Ja, precies. Dus in Doorn Roosje, vrijdag, rode show. Zaterdag, gele show. Zondag, blauwe show. En dus dat zijn volledig... Ik bedoel, nu spelen we Best Kept Secret. De blauwe show is 3 kwartier. En straks is dat 1,5 uur. Dus dat wordt al helemaal... We zijn onze grens aan het verleggen, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel... bijzonder. Ja. Het is grappig als je praat over alles wat nieuw is en alle nieuwe paden die je inslaat, kwetsbaarheid, technologie. Dan wil je eigenlijk altijd vooruit en altijd nieuwe wegen inslaan. En tegelijkertijd heb je je 5 bandleden die je al 15 jaar hebt, woon je nog steeds in Nijmegen. Je bent wat dat betreft dus heel trouw en heel erg verankerd als het ware. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je, als ik voor mezelf spreek, is het denk ik heel fijn om een thuis te hebben en vanuit daar te kunnen opereren. Vanuit daar. Het is ook heel, als je lang op tour bent geweest en je komt terug in Nijmegen, dan dat is een perfecte stad om terug te komen. Omdat je, alles is daar. Dat zeg ik wel vaker, maar het is daar, als je iets wil doen, is daar iets te doen. Als je niks wil doen, kun je daar heel goed niks doen. Dus er is al soorten natuur vlakbij. Ik vind het heel logisch en misschien wel nodig om inderdaad zo'n basis te hebben. Met zo'n groep waarbij je zowel de lasten als de lusten deelt. Want anders is het niet te doen, gewoon. Tenminste, Wat bedoel je met zowel de lasten als de lusten deelt? Dat als het goed gaat, dat je dat kan delen met je broeders. En als het moeilijk is, dat je dat kan delen met je broeders. Waardoor je eigenlijk... Ik ken zoveel artiesten die solo zijn. En dat is echt verreweg veel moeilijker dan in een broederschap zitten zoals wij dat hebben. Dat is echt... Ik ben daar niet jaloers op. Nee, had je kunnen zijn. Had ik kunnen zijn, ja. Ja. Is wat dat betreft ook echt vriendschap in de band? Het is zeker vriendschap. Maar het is wat ik zei. Ik vind het lijkt meer op familie. Want je deelt, zeg maar, vrienden die zie je als je ze wilt zien. Familie die zie je ook als je er geen zin in hebt. Ja, ja. Is het voor jou belangrijk dat je dicht bij je familie woont ook? Woont je familie überhaupt in de buurt? Ja, zeker. Is het voor mij belangrijk? Ja, ik denk het wel. Wat voor band heb je met je gezin? Met mijn gezin bedoel je mijn ouders? Waar je vandaan komt, ja. Ik heb een hele goede band met mijn ouders. Ja, ik zie ze ook best wel vaak. Wat voor rol hebben ze bij de staat gespeeld? Is er een feedbackrol bijvoorbeeld? Laat je dingen horen van iets van die 100 demo's die je hebt liggen van die rode, die blauwe en die gele nummers. Stuur je die naar je ouders? Nee, dat doe ik niet echt. Nee. Nee, maar ze zijn... ik doe dat sowieso niet zo vaak. En ik denk, als ik het doe, dan ben ik op zoek naar iets specifieks. Heb je een nummer over een bepaald onderwerp geschreven, bijvoorbeeld? Nou, ben ik gewoon op zoek naar een mening over de mix. Of over de structuur, of weet ik veel wat. En niet per se van, leuk. Of weet ik, snap je? Ik bedoel, ik vind het heel leuk dat mijn ouders de muziek volgen en er iets van vinden en iets bij voelen, hoor. Maar daar vraag ik niet. Ze zijn vooral heel belangrijk voor mij nu en geweest. Omdat ze gewoon super supportive zijn. Ja. Ook in mijn jeugd, toen ik daar achter hun computer de hele tijd liedjes zat te maken. Terwijl sommige van mijn vrienden maximaal 1,5 uur op de computer mochten, zeg maar. Ja, dat soort dingen. Zij zagen ook wel dat ik iets aan het doen was wat ik zo leuk vond. Ja, maar is er een groot verschil tussen de Torre Florim voordat je naar buiten trad als zijnde de staat en daarna? Ja, dat denk ik wel. Ik denk toen het zeg maar redelijk succesvol werd met de band, of in ieder geval dat dat goed ging, dan vind je ze, dan dat is, daar word je toch wel zelfverzekerd van in ieder geval. Dus ik wel. Dus en je wordt gedwongen om heel erg over jezelf na te, om te weten wat je wordt gedwongen om een mening te hebben over wat je bent of wie je wilt zijn, of je wordt gedwongen om daarover na te denken. Dit soort gesprekken, die rol die je aanneemt en de verschillende rollen misschien die je aanneemt, gewoon wat je wilt doen überhaupt. Ja. En je moet daar elke keer over nadenken als je weer iets gaat doen op een podium. Je moet daar een mening over hebben. Dus maar wat zou je doen als het podium weg was gebleven? Want je hebt er ongetwijfeld over nagedacht toen alles stil lag. Wat zou je doen als alle prikkels weg zijn en het podium er niet meer is? Wat ga je dan doen? Ik ben niet verslaafd aan het podium, denk ik, per se. Dus ik vind het heel leuk om andere mensen te helpen met hun muziek te produceren. Het lijkt me heel leuk om andere mensen te helpen met een live shows. Dat zie ik mij echt wel doen, ook in de toekomst als de band er niet meer is. Dat lijkt me heel leuk en dat doe ik ook al. Dus ik hoef niet per se op het podium te staan. Maar ik ben daar wel goed in geworden, denk ik. Dus zolang het kan, blijf ik het wel doen. En want jullie zijn wat dat betreft die hechte groep van 5 mensen. Tegelijkertijd zitten jullie ook in een... zijn jullie als ensemble door de subsidiemolen gegaan. Eigenlijk op een manier waarop theatergezelschappen dat gaan, waarbij de regisseur vervangbaar is en weer vervangen kan worden door een andere geweldenaar uit zijn vakgebied. Dat zijn jullie niet. Jullie zijn wat het is. En als jullie uit elkaar gaan, dan kan er niet een andere zanger komen of een andere, misschien zelfs wel geen andere drummer. Zou je dat kunnen voorstellen? Een andere drummer? Ja. Ik kan me er wel iets bij voor. Ik vermoed wel als één iemand uit de band gaat of stopt of zo, dat het dan ophoudt. Maar daar heb ik nooit echt over na hoeven te denken. ik denk dat ik sowieso niet vervangbaar ben. Ik denk de meeste van... Ja, eigenlijk denk ik, iedereen is niet vervangbaar sowieso. Wat iedereen doet in de band is zo van zichzelf. Dat als er iemand anders inkomt, dan wordt het heel anders. Laat ik het zo zeggen. Ja, bij een orkest vinden we het doodnormaal dat een dirigent of een violist is vervangbaar. Bij een band... Ik moest eraan denken toen van de week de nieuwe plaats van Foo Fighters uitkwam. Een jaar geleden is hun drummer overleden. Toen die man stierf, dacht ik... Ja, er is geen enkele manier denkbaar waarop ze nu nog verder kunnen. Want dit is zoiets groots. En nu ze een jaar later een nieuwe drummer hebben en een nieuwe plaat, denk ik, ja, er is ook eigenlijk geen enkele manier denkbaar waarop ze niet door zouden kunnen gaan. Ja. Nee, maar ik denk dat kan altijd. Die hechtheid alleen het verandert gewoon. En wat ik zei, alles verandert, dus het kan wel. Het is gewoon de vraag of je dat dan wil. Ja. Zou je kunnen voorstellen dat de staat over 30 jaar nog steeds bestaat? Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik kan me ook voorstellen dat het niet bestaat. Dus, maar het hangt gewoon heel erg af of er een goede idee zijn, of we het gewoon nog leuk vinden. En of het goed voelt. Zo simpel is het eigenlijk. Het fris houden is de key. En daar weer nieuwe... Kun je voorstellen dat je op deze conceptuele manier ook blijft werken? Dat je gewoon het albumconcept overboord gooit en gewoon dingen gaat maken volgens nieuwe vormen en nieuwe kaders? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik kan me ook... Al is dat in de huidige muziekindustrie niet makkelijk. Dat zijn we, zeg maar, dit hele rood-geel-blauw project is op een bepaalde moeilijk manier uit te leggen. Vind ik wel meevallen, maar het is meer van... De hele muziekindustrie is op ingesteld op een album. Al helemaal bij een rockband, zoals wij. Ja. Dus dat heeft voordelen en nadelen. Dus ik denk, hoe meer je met vorm gaat spelen, hoe ingewikkelder je het ook een beetje maakt. Want bijvoorbeeld al op Spotify is het ingewikkeld om drie... Dit te bundelen. Ja, omdat je moest er toch uiteindelijk één album van maken of zo. Willen mensen het gaan horen. Ja, ja, ja. Dat soort shit. Maar ja. Dankjewel. Torre van Rim van de Staat, dat je hier was. Volgende week dus op Best Kept Secret, alle drie de shows. En ik ben toch ook wel benieuwd naar die rode show, hoor. In die veel te kleine tent, dat gaat natuurlijk één grote chaos worden. Ja, dat wordt leuk. Dat is ook precies de bedoeling. Goed, dit was hem voor vannacht. Maandag, dan is er weer Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan is er dan weer. Die praat met Wilfried de Jong over zijn nieuwste verhalenbundel Schwung. Voor nu een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.